i Orkiestrą Kameralną Polskiego Radia Amadeus. Niezwykłe i zaskakujące nagrania już do kupienia na stronie sklep polskieradio.pl. Polecają program drugi i Agencja Muzyczna Polskiego Radia. Kiedy moja Zuzia zaczyna chorować, nie czekam, aż temperatura będzie zbyt wysoka. Wolę unikać silnych leków. Podaję jej Lipomal. Lek z wyciągiem z lipy, który wspiera naturalne mechanizmy obronne organizmu. Lipomal wspomaga w stanach gorączkowych, leczeniu przeziębienia i kaszlu. Syrop 97 mg na 5 ml. Wyciąg suchy z lipy na potnie w stanach gorączkowych. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na którąkolwiek substancję produktu. Aflofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania. Bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 28 listopada, minęło południe. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Mamy ponad 20,5 tysiąca nowych zakażeń koronawirusem. To wzrost o 8% w porównaniu z ubiegłą niedzielą. Prezydent Miloš Zeman nominował Petra Fiale na premiera Czech. Setki ciężarówek w kolejce i godziny czekania na przejściach granicznych z Białorusią i Ukrainą. Minionej doby w Polsce potwierdzono 20 576 nowych zakażeń koronawirusem, podało Ministerstwo Zdrowia. Zmarło 51 chorych. Wiceminister Waldemar Kraska mówi, że w porównaniu do danych sprzed tygodnia liczba nowych zakażeń wzrosła o 8%. Co prawda ilość dziennych zakażeń jest troszeczkę mniejsza niż w ciągu ostatnich dni, ale to może także być spowodowane okresem dni wolnych od pracy, czyli okresem weekendowym. No bardzo niepokojące są informacje, jeżeli chodzi o nową mutację koronawirusa. Bardzo uważnie się temu przyglądamy. W poniedziałek zbiera się kolejny zespół do spraw mutacji i genomu COVID-19. Myślę, że musimy bardzo uważnie przyglądać się tej nowej mutacji. Z powodu mutacji Omikron rządy wprowadzają kolejne ograniczenia w podróżach z krajów południowej Afryki. Tak jest w wielu państwach europejskich, ale nie tylko. Władze Korei Południowej ogłosiły wprowadzenie restrykcji wjazdowych wobec podróżnych z 8 państw południa Afryki, m.in. z RPA, Botswany, Mozambiku i Malawi. W ten sposób Korea Południowa, która zmaga się z największym wzrostem zakażeń COVID-19 od początku pandemii, chce chronić swoich obywateli przed nowym wariantem Omikron patogenu. Wszyscy podróżni z 8 państw afrykańskich, bez względu na status szczepień, będą kierowani na centralną 10-dniową kwarantannę, w trakcie której czekać ich będą co najmniej 3 testy na obecność COVID-19. Jak dotąd w Korei Południowej nie wykryto nowego szczepu COVID-19. W Azji o stwierdzeniu 2 przypadków zakażenia wariantem Omikron poinformował Hongkong. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. Petr Fiala otrzymał z rąk prezydenta Czech Miloša Zemana nominację na stanowisko premiera. Przed liderem nowej koalicji rządowej w Czechach stoi teraz zadanie sformowania nowego rządu. Złożona z 5 partii koalicja ma 108 posłów w 200-osobowym czeskim parlamencie. Setki ciężarówek na przejściach granicznych z Białorusią i Ukrainą na Lubelszczyźnie. Ma to związek z nasileniem ruchu weekendowego, a w przypadku przejścia w Koroszczynie jest to związane z zamknięciem przejścia w Kuźnicy, mówi Marzena Siemieniuk z Izby Administracji Skarbowej w Lublinie. Na kierunku wywozowym z Polski przed terminalem w Koroszczynie oczekuje 700 pojazdów ciężarowych do odprawy. Czas oczekiwania to 16 godzin. I tutaj trzeba podkreślić, że ta kolejka zdecydowanie się zmniejszyła, ponieważ w nocy, według danych na godzinę drugą, w kolejce było 1200 ciężarówek, więc o prawie 500 ciężarówek kolejka się zmniejszyła. Na polsko-ukraińskim przejściu granicznym do Rochusk-Jagodzin na wjazd do Polski czeka około 250 pojazdów ciężarowych. Czas oczekiwania na odprawę to 13 godzin. Godzinę krócej czekają kierowcy na wyjazd z Polski. Natomiast na przejściu Chrebenne-Rawa Ruska na wyjazd z Polski na Ukrainę czeka około 50 pojazdów, a czas oczekiwania to 5 godzin. Więcej informacji o sytuacji na przejściach i na drogach w Polskim Radiu Kierowców. Trwa akcja wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom. Caritas Polska przygotowała 2 miliony świec, które zapłoną na wigilijnych stołach. Dochód ze sprzedaży świec przeznaczony jest na pomoc dzieciom z ubogich rodzin. W kościołach na terenie diecezji sandomierskiej rozprowadzanie świec rozpoczyna się dzisiaj, w pierwszą niedzielę Adwentu.

nie ma nic. Nawet burza poszła w diabły przespać gniew. Tylko serce w swoim rytmie tłoczy krew. Nie ma nic oprócz nas, zwolna sączy się czas. Odpływamy powoli w inny świat. Nie ma nic, tylko my, nasze plany i sny. W naszym niebie, na ziemi, tylko my. Czasem trzeba z życia zniknąć, żeby żyć. Czasem siebie w głąb przeniknąć, żeby żyć. By na nowo umieć dostrzec, co się ma. Życie przecież taką krótką chwilę trwa. Nie ma nic oprócz nas, zwolna sączy się czas. Odpływamy powoli w inny świat. Nie ma nic, tylko my, nasze plany i sny. W naszym niebie, na ziemi, tylko my. Nie ma nic oprócz nas, wolna sączy się czas. Odpływamy powoli w inny świat. Nie ma nic, tylko my, nasze plany i sny. W naszym niebie, na ziemi, tylko my. Nie ma nic oprócz nas, wolna sączy się czas. Odpływamy powoli w inny świat. Nie ma nic, to nieprawda. Jest przecież ona, on i pewien bardzo wyjątkowy gość u Państwa w domach. Dzisiaj druga część naszej audycji. Katarzyna Ciepielewska, Łukasz Sobolewski. Witamy, a naszym bardzo wyjątkowym gościem, dwojącym się w oczach przed nami, są bracia Golec. Łukasz i Paweł. Dzień dobry, kochani, raz jeszcze. No, witamy pięknie. Dzień dobry. Cieszymy się, że jesteście z nami i wspólnie ze słuchaczami Trójki odbywamy taką muzyczną podróż, eskapadę, wagabundę tak. Przez lata i kolejne wasze albumy. Za nami utwór bardzo piękny i stylistycznie inny od tych, które prezentowaliśmy w części pierwszej. Nie ma nic. Kolejny wasz album, rok 2004, a więc znów dwuletnia przerwa i album, z którym wracacie i trochę zaskakujecie publikę, ale wciąż mocno ściskając ją za serducho. No to faktycznie był taki zwrot, że tak powiem, muzyczny w twórczości Golec z Orkiestry w 2004 roku. Spowodowany, że tak powiem, tym, że chcieliśmy szukać czegoś nowego, jakiegoś po prostu nowego języka, nowej estetyki, nowych barw. No, taka była podpowiedź z serca i tak też się stało. Ale czuliście się zaszufladkowani, tacy bracia z Milówki, którzy grają właśnie te płyty, nagrywają płyty takie pełne tego góralskiego żaru, temperamentu. Chcieliście coś bardziej takiego rockowego? Znaczy się po prostu jakby do... Była taka potrzeba. Była taka potrzeba, żeby coś zmienić, coś po prostu spróbować, coś zaeksperymentować. No cóż, ryzykowaliśmy. No tak już mieliśmy sporo, że tak powiem, utworów znanych, że tak powiem, sporo fajnych singli udało się wypromować. Postawiliśmy na kartę, że coś zmienimy na nową kartę. Ten utwór się przyjął, wam powiem. To jest utwór, z którym utożsamia się naprawdę bardzo wiele naszych słuchaczy, fanów. Nie wiem, czy widzieliście, pewnie widzieliście wpisy pod tym utworem na YouTubie chociażby. To są piękne, emocjonalne wyznania ludzi często pokiereszowanych przez los i życie, którzy piszą, że dzięki tej piosence są jeszcze wśród żywych. Takie znalazłem. No tak, bo to właśnie po to jest muzyka, no, żeby właściwie działać na emocje, działać na uczucia, uwrażliwiać, ale też jakby odnajdywać czegoś, co człowiek poszukuje. No, jest muzykoterapia, no, wszyscy znamy jakieś takie sposoby i ta muzyka może nas też jakoś wprowadzać w pewne nastroje, naprowadzać na pewne drogi. Z tą posegą też tak było. Wiele takich przypadków znamy, że właściwie ludzie na nowo spojrzeli na życie, może z innej strony, z innej perspektywy. Ta piosenka ma takie drugie dno, które no jest zauważalne. To był dobry kierunek. To było też pokazało naszą, tak powiem, paletę możliwości. Wszechstronność. Tak, także oczywiście jest też taka ciekawa wersja na YouTubie a propos tej piosenki, którą wykonuje Ania Wyszkoni na naszym jubileuszu, na 20-leciu Golec Orkiestry. Także można zobaczyć ze spotka. Ten wykon też ma, nie wiem, chyba 6 milionów odsłon w rok, jakoś tak po prostu. Także widać, że ludzie tęsknią za tym utworem i oprócz tego, że Golce mają takie skoczne numery, takie... On jest tak w tekście sentymentalny, ale przede wszystkim mówi też o takiej warstwie, jaką jest po prostu miłość, co jest najistotniejsze w naszym człowieczeństwu, bycia tu i teraz. A druga sprawa o tych marzeniach, które rzeczywiście, jeżeli się je ma, no to się po prostu po nie sięga. Najgorzej współczuję tym ludziom, którzy w ogóle nie mają marzeń, którzy nie mają celu, prawda, w swoim życiu. Mnóstwo jest takich ludzi, a tu rzeczywiście ta piosenka w bardzo krótkim opisie tam 3-minutowym daje, prawda, tą pod względem tej warstwy tekstu i to jest piękne. Podoba mi się tutaj druga zwrotka. Czasem trzeba z życia zniknąć, żeby żyć. Tak. Czasem trzeba z życia zniknąć, żeby żyć, by na nowo umieć dostrzec. Raz. Otwieramy tekst oficjalny ze strony. Nie, jak śpiewamy Możesz zaśpiewać. No przecież normalnie skleroza. No i czy zapomniał ten? Po covidowy, jak już giełka, nie? Giełka po covidowa, tatem. Czasem trzeba życia zniknąć, żeby żyć. Czasem ciebie w głąb przeniknąć, żeby na nowo umieć dostrzec, co się ma. Życie przecież taką krótką chwilę trwa, tak? Bo jakby no musimy popatrzeć wstecz i docenić to co mamy. No w takim kontekście taki research i czasami takie właśnie sprawdzenie tego, gdzie się jest, co się ma, kogo się ma koło siebie. Jakby to jest bardzo potrzebne człowiekowi. I właściwie no to jest jakby kolejny dowód, że człowiek pisze jakąś tam frazę, jakiś utwór i nie wie, co się z tym stanie. Także tych wpisów pod piosenkami Golec Orkiestry no są naprawdę, no niektóre są przearcy ciekawe i takie też bardzo głębokie. Mm-hmm. Bardzo głębokie i to jakby też świadczy o tym, że ta muzyka nie idzie w próżnię, tylko trafia do serca. Pawle, ty powiedziałeś o marzeniach, że najgorzej jak ktoś nie ma marzeń, po marzenia trzeba sięgać, ale wydaje się, że wy po te marzenia już sięgnęliście. Czy jakieś wam jeszcze zostały? Pewnie, że tak. Oczywiście, że tak. Zdradzisz? Zdradzę, jakie są nasze marzenia. No wiele jest naszych tak zwanych, tak, no osobiste to jest jakby zupełnie inna para koloszy. Natomiast te zawodowe związane z Golec Orkiestrą, no to myślę, że niewątpliwie napisanie fajnych piosenek. To jest tak, wiesz, to jest jakby jedna rzecz, ale stworzenie... Dobrych piosenek, które by trafiały, Paweł, do serc, żeby miały konkretną wartość, konkretny przekaz, żeby były motywatorem dla różnych sytuacji. Dla mnie to jest jakby największa wartość i to jest jakby największy cel w ogóle w sztuce, w kreowaniu czegoś takiego, no żeby po prostu wyznaczały też nową jakość, nowe trendy. Wiadomo, to tak się łatwo mówi, ale to nie jest takie właśnie proste, a właściwie najtrudniej jest wymyślić prostą rzecz. Skomplikowany utwór jest tyle na świecie, że tak powiem, no masę, no po prostu takiej muzyki, śmakiej, owakiej, ale to właśnie te proste takie, dlaczego wiele hitów, nie wiem, z romantyzmu, z klasycyzmu, że tak powiem, z baroku przetrwało. Ja widzę, znaczy tak, oceniam utwór nie po, w skali jego komplikacji, że jest dobrym, tylko właśnie w jego prostocie, bo ta właśnie prostota takich największych poematów muzycznych powoduje to, że no, serca miękną. Autentycznie słuchamy Rekwiem Mozarta, bo jest ono, ale po prostu serce pęka. Słuchamy, nie wiem, słuchamy nawet tego naszego Chopina kochanego. No po prostu te, gdzieś, przecież to jest tak muzyka wymyślona, przecież mamy tylko 12 dźwięków do wyboru. To jest tak wymyślone, tak ułożone, że po prostu no, momentalnie się miękko na sercu robi. Jakby to jest właśnie największy fenomen w twórczości, żeby nie przejść obojętnie koło sztuki, koło piosenki, koło utworu, jakby to jest chyba największe wyzwanie. A ja to jeszcze tak, zrobię tak taki to czuję jakoś, no. Wspólny mianownik, czyli Łukasz zbliża do tego, że muzyka jest po to, żeby dawać nam odpowiednie emocje, żeby, prawda, pobudzać. A jeszcze największą chyba sztuką jest to, żeby doprowadzić na przykład człowieka, żeby mu ciekły łzy, prawda? Na przykład tak wzruszyć, nie wiem, w kwestii tekstów, tekst i aranżacji. Nie wiem, my na przykład często widzimy, gdy gramy kolędy, prawda? No to ludzie po prostu od pierwszych dźwięków kurczę wyciągają chusteczkę i się wzruszają. I to jest tak, właśnie bo... największa sztuka, jeśli chodzi o muzykę, właśnie film, teatr, żeby pobudzić te emocje, które są wewnątrz nas. Czyli dotrzeć do serca, dotrzeć do tej prawdy, który każdy w nas w środku ma. I to jest chyba najistotniejsze w tym, co po prostu robimy, żeby pobudzać, a i doprowadzać do głębokich takich emocji. No i święta, kolędy, no. Bez braci Golec to już nie są te święta. Ja bym dodał, że bez Kevina. Kevin, Łukasz, Paweł, to taki zestaw. Kevin nie czułby się samotny z wami, na pewno. Karp jest ostatnio jakoś, prawda, marginalizowany. Już ludzie mają dość tego. Zdradźcie może, karpia. Bo wspomnieliście o tych kolędach, mam przed sobą tutaj tak, właśnie. Tak, no przed nami przede wszystkim wielka trasa Golec Work jest, kolędowanie ze świętym Janem Pawłem II. Coś przepięknego, moi drodzy. W zeszłym roku wyszła płyta. W tym roku, no, z racji tego, że tamten rok był wyzamykany z powodu oczywiście COVID-a, no to realizujemy trasę koncertową. Jest to po Polsce. Wiele tych koncertów można to sprawdzić na golec.pl. Gdzie gramy dokładnie? Co to jest? Po prostu zdobyliśmy materiały ze świętym Janem Pawłem II, gdzie śpiewa kolędy, opowiada o kolędach, opowiada o zwyczajach. I Ojciec Święty śpiewa z wami na tej jakby płycie. Zrobiliśmy aranżację, jest to opracowane. To są różne materiały z różnych okresów, że tak powiem. No, czegoś takiego w sumie no nie było, że to jest mega wzruszające, ale przepiękne. Bardzo wartościowe. On mówi w ogóle, Jan Paweł II, czym kolędy są dla Polski. To jakby w takim dużym skrócie, bo można powiedzieć, że kolędy to jest to, co Polska, to co polski język, to co polska kultura, polska tożsamość mogła dać Chrystusowi. Jakby to jest piękna wartość i to jeszcze w dzisiejszym świecie, gdzie widzimy, co się dzieje, no to tym bardziej trzeba na takie koncerty przychodzić, tym bardziej trzeba szukać też takich jakby różnych rozwiązań. Także no, my się cieszymy z tego powodu, bo jest to przepiękny projekt, bardzo wyrazisty, ale też bardzo budujący, bo to ja wiem, co będzie po tych koncertach. My na próbach mamy ciary, a ja nie mówię, co będą mieć ci, jeszcze w okresie świąt będą, oczywiście. Tak, także tutaj gorąco zachęcamy, oczywiście w całym kraju gramy, to, także można to można sprawdzić, oczywiście. Gdzie najbliżej na i się wybrać. Golec.pl, no najlepiej. Właśnie, lista tych miejsc, w których zagracie jest bardzo długa. Tam znajdą Państwo wszystkie daty i wszystkie miejsca. O kolędowaniu, drodzy Państwo, można godzinami. To jest temat, który wielbię, ale tutaj nadmienię, bo później mi to umknie. Paweł i Łukasz przynieśli do studia dziś kilka swoich albumów, między innymi ten piękny album, o którym teraz mówimy, Golec Orkiestra, kolędowanie z Janem Pawłem II. Obiecali podpisać i Paweł, i Łukasz obiecali, więc te albumy z autografami jako upominki od naszych bardzo wyjątkowych gości do zdobycia, tak to określę, na naszych mediach społecznościowych i naszych gości, i naszych, Kasi, i moim. Moi drodzy. Zachęcamy oczywiście, bo święta się zbliżają wielkimi krokami. Warto, na pewno warto mieć to u siebie na półce i przy okazji świąt, w trakcie, przed i po do tego albumu, bo jest przepiękne wracać bardzo często. Teraz jednak nie kolęda u nas wybrzmi, a góralskie tango, które, jestem tego absolutnie pewien, chwyci Państwa za serce. dzika za miastem. Chłód zawierucha i grat. W tak niewybrednej scenerii z impetem wtargnęłaś w mój świat. Ty miałaś pociąg do żywca i ja pociąg do twoich ud. I taką życia koleją trafiłem wprost po twój but. Tango, góralskie tango, tango, góralskie tango, tango, jak wiatr uśpiew. Tango i wyjaśnione, tango nieuniknione, słodkie jak miłny grzech. Tango jak żar gorące, serca rozpające po wszystkie życia dni. Tango niezapomnianych wrażeń, to tango to ja i ty. Bonusów nie skąpi, stacyjka w mej głowie wciąż tkwi. Na myśl o twych udach już może z Bujnickiej wzburzyło się krwi. Twe boskie wąwozy i wzgórza z czułością przemierzam co dnia. Bo tango to siła nieznana, co wciąż swe ramiona nas pcha. Tango, góralskie tango, tango, góralskie tango, tango, jak wiatr już wie. Tango nieujaśnione, tango nieuniknione, słodkie jak miłny grzech. Tango jak żar gorące, serca rozpalające po wszystkie życia dni. To ja i ty. Tango, tango, jak wiatr już wie. Tango nieujaśnione, tango nieuniknione, słodkie jak miłny grzech. Tango jak żar gorące, serca rozpalające po wszystkie życia dni. Tango niezapomnianych wrażeń, to tango to ja i ty. Ona, on i pewien bardzo wyjątkowy gość, a uściślając rzecz, bardzo wyjątkowi goście, Paweł i Łukasz Golec z Golec Orkiestra, dziś naszymi i państwa gośćmi na antenie radiowej Trójki. Tango za nami, z krążka numer 5. Aż się rozglądałam za różą, żeby usta, w zęby właśnie włożyć i zatańczyć. Różne style, różnych przestrzeni muzycznych dotykacie i tutaj mamy tango. Skąd pomysł na ten utwór? Skąd pomysł? No po prostu życie napisało scenariusz. Tango góralskie, no przede wszystkim, no cóż, no jakby to jest dosyć modny w Karpatach ogólnie tak zwany rytm. I te tanga góralskie jakby też występowały w takim może nie bardzo argentyńskim klimacie, jakby, ale jakby samo tango generalnie no i występuje w górach. Występuje w górach i postanowiliśmy taki utwór też skomponować. To był rok 98, Paweł? Przypomnij mi. Chyba 98 albo 99. Bo płyta z 2009. Tak, 2009. No ale ten może rok przed wydaniem płyty, że tak powiem. To był singiel zapowiadający tąże płytę, czyli Golec War Orchestra 5, ale ta wersja teraz, którą słyszeliśmy, właśnie, to jest z płyty Symfoetnik. Symfoetnik, czyli to wydawnictwo sprzed półtorej roku. Tu już połączyliśmy. Tak, orkiestra symfoniczna, orkiestra mostem. ludowa, można powiedzieć, i na początku właśnie tej aranżacji cymbalista właśnie, kolega z Zakopanego przyjął i nam właśnie to pięknie zrobił wstęp, intro, później rumuński na instrumentach celtyckich, no i oczywiście aranżacja na szałamai. Jak wygląda ta kuchnia, kochani, powiedzcie teraz, zgranie takiego klasycznego bandu 4-5-osobowego już jest wyzwaniem, wiemy to chociażby od naszych gości, rozmawialiśmy też z braćmi z grupy Pectus, no my z Tomkiem rozmawialiśmy, ale on opowiadał, jak to u nich wygląda, jest to wyzwanie, u was jest zdecydowanie więcej osób na scenie, często jeszcze wspólnie nagrywacie z orkiestrami, z chórami, to wszystko zsynchronizować, żeby to później brzmiało i żeby to później można było wrzucić na płytę, na krążek, no jest to niemałe wyzwanie. Tak, i właśnie powracając do poprzedniego pytania a propos marzeń. Właśnie. Wróciliśmy, dobrze. Symfoetnik właśnie było takim marzeniem naszym wielkim i kilka lat pracowaliśmy nad tym projektem, żeby rzeczywiście połączyć orkiestrę symfoniczną z orkiestrą ludową. Do tego zaprosiliśmy kilku wspaniałych właśnie artystów, naszych przyjaciół, jak chociażby Kuba Badach, Piotrek Cugowski, Bedoes, Gromi, Andrzej Lampert, Krzysiu Trybunia-Tutka, mocna i właśnie ekipa. Fundacja Braci Golec. I to właśnie połączenie tego brzmienia klasycznego z ludowym jest właśnie na tym krążku, jakim się zwie symfoetnik, ale do tego też jest bardzo ważna sama kwestia wizualizacyjna, ponieważ to jest koncert DVD, CD właśnie i sam obraz, który jest za nami, przygotował to właśnie Jacek Kościuszko przez kilka ładnych lat. I to właśnie połączenie tak zwanej muzyki karpackiej w różnych odsłonach, w czterech porach roku daje właśnie ten krążek, który tu właśnie przed państwem jest. Mm-hmm. I ten krążek na waszej też stronie. Do wygrania, tak, do zdobycia na naszych mediach społecznościowych. Na waszej tak. stronie czytam, tam tak. gdzie duch tradycji i gra z nowoczesnym brzmieniem. Dokładnie. Pojawiła tak, się ta duch płyta. Tradycji, jakby to połączenie tych wielu wątków dało no niesłychaną opowieść o górach, o tradycji. I też pokazanie pewnych utworów w Golec Orkiestry jest zupełnie w inny sposób. Taki właśnie, no można powiedzieć, symfoniczno-ludowy, ale z pazurem. Z pazurem trzeba zaznaczyć, że tutaj nad całością czuwał Rafał Rozmus, tak. świetny dyrygent, świetny kompozytor z Lublina. Była świetna grupa perkusyjna Wataha Drums z Krakowa, tak. która nadała no, niesamowitego wigoru. Pazura, no. Przepiękny spektakl, który trwa półtorej godziny i właściwie jest utworem, który zwiastował to całe wydawnictwo, jest piosenka Górą Ty. Golec Orkiestra połączyła siły właśnie z Gromim, czyli przedstawicielem muzyki elektro, i z Bedoesem, przedstawicielem muzyki hip-hopu i rapu. Jakby to jest po prostu też jakby nowa jakość, nowa odsłona naszej twórczości, nowy jakiś tandem, można powiedzieć, który też pokazał Golec Orkiestrę młodszemu pokoleniu. A skąd to się wzięło? BDOS ma tyle lat, ile Golec Orkiestra, 23. I wychowany jest na naszych największych przebojach. Jego mama pracowała w firmie, w takiej hurtowni, gdzie musiała dowieźć towary małym samochodzikiem i wtedy mały BDOSik siadał na siedzeniu z boku, ona włączała kasetki, no i golce leciały na okrągło. I też a propos tych marzeń, jego marzeniem z kolei było coś zrealizować z Golec Orkiestrą. I tak też powstały dwie piosenki, czyli Janosik, również jest na płycie Symfoetnik, również jest na płycie Kwiat Polskiej Młodzieży, typowo hip-hopowej płycie, którą... 42 miliony wyświetleń ma tam. Tak, no. tak. No i oczywiście górą to jest jakby z kolei nasz ukłon w jego stronę i połączyliśmy się tutaj w tej piosence. Czyli różne żywioły, różne można powiedzieć zakątki cywilizacyjne i galaktyczne, także dały właśnie ten wynik. Odniosła niewątpliwie wielki sukces. Najchętniej słuchany wasz utwór na Spotify'u, prawda? Ponad 13 milionów 300 odtworzeń. No to już nie jest przypadek. I przez to właśnie też młodsi ludzie pokochali Golec Orkiestrę i poznali na nowo, prawda, którzy mają tam po 10-12 lat, bo rzeczywiście był jeszcze fenomen piosenki Ściernisko. Dużo on jest cały czas Paweł. To jest fenomen od lat. To są, po prostu, są tak zwane klasyki już, które po prostu będą klasykami i na nowo będą poznawać kolejne młodego pokolenia, tak. kolejne młode I my pokolenia. Się z tego bardzo cieszymy, prawda? No tak, bo jesteście ponad 20 lat na scenie. Przychodzą młodzi ludzie, prawda, którzy mają tyle lat, co wasz zespół. i oni śpiewają, znają słowa, nie zapominają, tak, Łukaszu. Tak. To jest jakby tak. Ja właśnie zapominam, to jest ta starość. Bo on ma starość, prawda? Czy to jest właśnie tak na scenie, że jak zapomnisz tekstu, to wyciągasz mikrofon, tak? Do publiczności, żeby trzeba się ratować. Ja mam kilka sposobów. Wtedy pokazuję, brat, śpiewaj. Koło ratunkowe numer jeden. Jeżeli jest jeszcze żona na scenie. Tak, koło ratunkowe numer jeden nie zadziała, to koło numer ratunkowe numer dwa, czyli żona, Edytka. A jak tutaj nic nie zadziała, no to... To solo perkusisty. Bębniarz, graj, bracie, maluj. Ratuje wtedy sytuację. Obrona Częstochowy, jak to się mówi. No to pięknie, ważne jest, żeby mieć plan B, C i D. Przywołaliśmy słowem utwór Górą Ty. Myślę, że wszyscy nasi słuchacze doskonale znają ten kawałek, ale gdyby było, że ktoś nie zna, to w tej chwili właśnie pozna. Pójdź, porozum raz tą, co dzieli nas, rzuć, gdzie bądź. I pewnego dnia w to, co łączyć ma, też się włącz. Nie walcz bez końca, tak sensu w tej wojnie brak. Zakop niczym topór, swą zaciekłą złość roztrąbimy, to niech dołączy, kto ma już dość. Górą ty, górą ja, zejdą się szczyty dwa. Jeden duch w ciałach dwóch, niech gra. Ciągaj się, nie śpi całe dnie, zbudź się już. Twój wspaniały świat jest od wielu lat już tuż, tuż. Gadaj po pierwsze mniej, słuchać drugiego chciej. Staraj się zrozumieć, o co mu tam ma. Nie upieraj się, pod uwagę weź inny plan. Gra. Górą ty, górą on, głosy dwa, jeden ton. Zejdźmy się z wielu miejsc i stron. Moi drodzy, powitajcie na scenie Pendoresa i Kukę. Dobry wieczór, Katowice. Katowice, jesteście tu. Górą te, górą ja, górą my. Górą galak, jakbym nie miał gustu, to bym się nie lubił. Więc to mnie nie dziwi, że nie lubią nas. Jadę nocą, wciskam mocno gaz. Problemy już nie obchodzą nas. Wiemy dobrze, jak smakuje beton. Jeśli mi nie bierzesz, spójrz na moją twarz. Podkręt i łzy na mnie. Nie chciałem być na dnie. Cały gang, cały blok na górze. Cały gang może żyć jak chce. Moi ludzie mieli pałki, a nie byli w orkiestrze. Miałem nie być nic, jak pójdzie dzisiaj jestem. Ty też możesz. Górą ty, górą ja. Zejdą się szczyty dwa. Jeden duch w ciałach dwóch, niech gra. Górą ty, górą, głosy dwa. Jeden duch, zejdźmy się z wielu miejsc i stron. I wszyscy! No i jak państwo to znajdują? Kasieńko droga. Ach, no to na pewno wyżyny artyzmu były. Górą te. No, fajny miliony, kawałek, prawda? Miliony ludzi uwielbia tą piosenkę. Miliony ludzi kocha Golec Workiestra. A tylko... Łukasz i Paweł dziś z nami w audycji. Ona, on i pewien bardzo wyjątkowy gość. Wyjątkowi goście. Bardzo się cieszymy, że jesteście i o tę publiczność chcieliśmy dopytać, bo mówiłeś, Łukaszu, że ona wspiera, jest tym kołem dodatkowym, ratunkowym. Ale jak ta publiczność się zmienia? Czy się zmienia? Bo rynek muzyczny, od kiedy ruszyliście pod koniec XX wieku, jakkolwiek by to nie brzmiało, bardzo się zmienił, ewoluował. Wielu artystów, powiedzmy sobie szczerze i wprost, wypadło z tej karuzeli. Wielu kapel, wielu zespołów już nie ma. Jedni właściwie na koncertach nielicznych grają tylko te utwory, które zostały wypuszczone w świat wiele lat temu. Wy nie tylko sięgacie po sprawdzone hity, ale cały czas też tworzycie nową muzykę i na nowo otwieracie te serducha. A przed sceną kto? W jakim wieku? Coraz młodsi. No tak, to jest wiele wątków, które poruszyłeś. Przede wszystkim, gdy Goes Orkiestra startowała w 98, 99 roku, wtedy de facto jeszcze nie było YouTube'a, nie było Facebooka, nie było mnóstwo stron, gdzie można ale było... Ale to brzmi, prawda? Tak. Nie było. Ale samochody już były. I telefony komórkowe też były. A my mieliśmy kasetę. I antenny satelitarne. Też były. Tak, czyli wtedy rzeczywiście nawet pokazanie tych social media, które mamy na ten moment, wtedy czegoś takiego nie było. Dopiero 2001, 2002 pojawiały się właśnie, czy wchodziły nowe te wszystkie duże portale internetowe, włącznie z YouTube'em, Facebookiem i tak dalej. Więc to jest taka na dzień dobry zmiana, ale myśmy już wtedy założyli stronę golec.pl. Wtedy już rzeczywiście i to w dwóch językach mieliśmy tłumaczone teksty o naszym zespole. Czyli domena już wykupiona. Tak, oczywiście. Do dnia dzisiejszego. W dwóch językach teksty, prawda, polski, angielski, opisane, o co de facto nam chodziło, prawda, w naszej muzyce, w naszej twórczości, do kogo jest adresowana skład zespołu, prawda, jakieś tam wyróżnienia mniejsze, większe. I pod tym względem, no to jest potężny rozwój, tak, jeśli popatrzymy 20 lat później. Nie? Jak to dzisiaj wygląda? Dzisiaj bez social media, bez jakiegoś tam tego medium, social mediów, no to jest trudno się, nie wiem, zaprezentować, nie? Mm-hmm. Wtedy tylko rzeczywiście telewizja i radio to były te główne nośniki, które puszczały muzykę. No ja bym dodał tutaj, a propos tego pytania odnośnie publiczności. Ona wyrastała z nami, ona się zmieniała, ona też ewoluuje. Ale no, dziś mamy jakby no, taki fenomen, jak chociażby z BDOS-em przytoczonym przed tą piosenką, że on wychował się na naszej piosence, na, muzykach, tak. Na naszych piosenkach, na naszej muzyce. My wielokrotnie gościmy na juwenaliach, że tak powiem, w całym kraju. Ostatni przed COVID-em juwenalia w Krakowie to był w ogóle jakiś odjazd. No po prostu coś do niesłychanego. Młodzież, niesamowita reakcja. Młodzież fantastyczna. Śpiewała słowo w słowo na dwugodzinnym naszym koncercie. No my byliśmy w ciężkim szoku, że po prostu znają wszystkie numery od pierwszej do ostatniej zwrotki. No nie, no niespotykana rzecz. A druga sprawa. I właściwie to też jest bardzo budujące. To nakręca, prawda? Tak, to jest mega budujące. No, no widać, że coś w tej muzyce jest. Jakby ona nie jest tylko dla 40-latków albo dla 50, czy tylko również trafia do tego, że tak powiem, młodego człowieka i on z entuzjazmem podchodzi do tej twórczości. Zresztą jak patrzymy na nasze wykresy, prawda, na YouTubie, wszystkie te parametry, kto z jakiego miasta słucha, jaki tam jest obszar, prawda, czy więcej kobiet, czy mężczyzn, no to rzeczywiście nam się bardzo obniżył ten słuchacz. Można powiedzieć, odmłodził. Mhm. Tak. To jest 10-17 lat, to gdzieś 40% odbiorców. To jest bardzo dobrze dla nas, no, w tym momencie. To rokuje na przyszłość. Tak. I właściwie... To jest niesamowita sprawa, no. No i ale tutaj to też my jakby też staramy się iść duchem czasu. Tak, ale zapraszacie jakby... też muzyków, tak jak tutaj na Symfoetnik, na płycie, prawda, którzy tworzą z wami te kawałki dla tych coraz młodszych odbiorców. Macie jakieś marzenie, z kim chcielibyście jeszcze wystąpić na scenie? Marzeń jest wiele, my już kolejne marzenia realizujemy. Dziś o tym jeszcze głośno nie będziemy mówić, bo niech to będzie jakąś po prostu niespodzianką, ale no na pewno z kreatywnymi osobami, z takimi, które, że tak powiem, chcą wyjść poza swój, że tak powiem, poza swój komfort, jakiś taki... tak zwaną strefę komfortu i zrobić coś ekstra, coś takiego, no co faktycznie będzie mega zauważalny i ja czuję, że to się no niebawem stanie, także tu jest... czuję coś po kościach, że będzie naprawdę coś wielkiego. A wspomnieliście o mediach społecznościowych, to teraz ten wątek. Jesteście za pan brat z tymi przestrzeniami, czy raczej jesteście tak, jak na przykład ja, z tych jeszcze lat analogowych, gdzie no widzicie, jak to wszystko wygląda, ten dzisiejszy świat, jak to funkcjonuje, doceniacie siłę mediów społecznościowych, ale ktoś to robi za was, bo nie macie czasu, nie macie głowy, nie macie serducha do tego w szerokim słów tych rozumieniu. Znaczy tak, no jakby my jesteśmy bardzo blisko z social mediami. Fizycznie na przykład się tym nie zajmuję. U nas jakby za social media odpowiada moja żona, czyli Edyta. Ona jest jakby taki po prostu naszym językiem, że tak powiem, w przestrzeni publicznej. I jakby bardzo dobrze to robi. Oczywiście konsultujemy wszystko razem. Co ma być, jak ma być, kiedy ma być, o czym ma być. Także to jakby to jest wszystko, że tak powiem, skonstruowane wspólnie. Tak jak każde inne rzeczy, które robimy. Piszemy wspólnie piosenki, aranżujemy je wspólnie, później są jakieś próby, później są jakieś ustalane wizualizacje, w którą stronę chcemy iść z daną produkcją. Także jakby my działamy rodzinnie, działamy teamowo, ale niewątpliwie jest to bardzo potrzebne medium, dzięki któremu na przykład Golec Workiesa sprzedaje koncerty zagraniczne. I na przykład to jest jakby też fenomen, bo czy w Stanach Zjednoczonych, czy w Europie Zachodniej, w taki sposób się komunikujemy, jeżeli wychodzi od nas film z YouTube'a, że wtedy jesteśmy tu i tu, to wtedy wszyscy jakby to biorą, tak, oni są i jakby jest to pewniak i jakby no wtedy machina rusza. Także to jest jakby no wielkie błogosławieństwo dzisiejszego świata. No oczywiście jest tam wiele pokus, bo znamy te pokusy w mediach społecznościowych, ale w przypadku nas tutaj, tej twórczości, no to my możemy się dzielić tym, co robimy na co dzień, pokazywać też to, co chcemy pokazywać, no bo wiadomo. Ale też niewątpliwie naszą stronę internetową, czyli gos.pl rozwijamy, prawda, żeby tak. Ostatnie przykłady sprzed miesiąca, gdzie prawda, Facebook i Instagram przestał istnieć przez 12 godzin, pokazuje, że to może być, prawda, jakiś ruch zaplanowany albo niezaplanowany i wtedy my mamy większość materiałów u siebie na swoim, prawda, na swoim kanale. I tu też trzeba o to właśnie dbać. I historie, zdjęcia, i filmiki, i koncerty, więc tam też Państwo, jeżeli zabraknie Facebooka, to tam na dole spojrzeć. To tam jest na bieżąco wszystko, co gdzie, kiedy było tydzień temu, dwa tygodnie, co będzie za dwa tygodnie i za miesiąc również, i za rok też. No póki co z najbliższych planów takich może ciekawych, to w przyszłym tygodniu wylatujemy do Dubaju. Proszę trzymać kciuki. Tam będziemy na Expo właśnie koncertować, ale też będzie taka kooperacja ciekawa się wytworzy, ale to jeszcze niech to będzie jakąś taką tajemnicą na chwilę obecną. Później w połowie grudnia wylatujemy też na bardzo ciekawy festiwal do Rzymu. 13, 14, 15 grudnia to jest festiwal jedności chrześcijańskiej. Też tam promujemy swoją twórczość, swoje trzy najnowsze takie utwory, no właściwie psalmy, oparte o psalmy Dawida. Tak to się. No i po drodze wiele imprez i koncertów w Polsce. I tu raz jeszcze odsyłamy na stronę internetową Lornetkę. Tym bardziej nam miło, że znaleźliście Lornetkę, czas, żeby u nas. Zawsze mamy ze sobą Lornetkę. za każdym musimy ze sobą Lornetkę. I u nas też jej, drodzy Państwo, dziś nie zabraknie. Nie mogło zabraknąć. Lornetkę, by podglądać Bernadetkę, ale w oknach żaluzję ma. Zasłonięta księżyc wisi na niebie, a ja wciąż nie widzę ciebie. Marzę, żeby rentgenem być. W takiej chwili tak bardzo, bardzo kocham, że w nocy, kiedy wszyscy śpią, ja jej śpię kombinując, jakby z nią. Tak bardzo, bardzo kocham ją, że w nocy, kiedy wszyscy śpią, ja nie śpię kombinując, jakby z nią. Czekałbym do rana, lecz ma tuś zdenerwowana, krzyczy, znowu nie wstanie szlak. Pierwszą zmianę, ale matuś nie wie o tym, że kierownik nie z roboty wylał, bo miałem problemy wciąż z koncentracją. Bardzo, bardzo kocham ziemią, że w nocy, kiedy wszyscy śpią, ja nie śpię, kombinując, jak być z nią. Tak bardzo, bardzo kocham ją, że w nocy, kiedy wszyscy śpią, ja nie śpię, kombinując, jak być z nią. Do głowy pomysł całkiem odlotowy, że jej wyślę miłosny list anonimowy. Myślę sobie ukradkiem, może kiedyś przypadkiem biegnąc przepadnie, wpadając wprost w me ramiona. Tak bardzo, bardzo kocham, kiedy wszyscy śpią, ja nie śpię, kombinując, jak być z nią. Tak, tak bardzo, bardzo kocham ją, że w nocy, kiedy wszyscy śpią, ja nie śpię, kombinując, jak być z nią. Zaczarował nas, tak, to prawda. Pewnie się państwo nie spodziewali, a tu proszę, niespodzianka. Lubimy zaskakiwać, zaskakujemy dziś wspólnie z naszymi gośćmi, Łukasz i Paweł Golec. Powoli zmierzamy w stronę finału. Właściwie od pierwszej chwili zmierzamy w stronę finału, ale teraz jesteśmy już bardzo blisko tego finału, a chcielibyśmy jeszcze o tysiącu rzeczy z wami porozmawiać. Mówiliśmy jedną z nich jest fundacja ludziach. Pomaganie młodym osobom, tak. Otwieranie im świata, uchylanie przynajmniej tej furtki. Bardzo chętnie dzielicie się swoją wiedzą, doświadczeniem, czasem, energią. Jesteście bardzo empatycznymi facetami i tę rękę wyciągacie do wielu osób nieraz. No tak, do Fundacja Braci Golec, bo o tym mówimy, ma 18 lat, świętuje 18-lecie, 255 dzieci regularnie na chwilę obecną uczy się w naszych szeregach. Jest to młodzież w wieku szkoły podstawowej i licealiści. Uczymy na dwóch płaszczyznach, czyli tak zwany pion podstawowy i klasa mistrzowska. Dzieci uczą się przede wszystkim grać w muzykę góralską z Beskidu Żywieckiego, bo na tym nam najbardziej zależy, ponieważ jakby normalne szkolnictwo w Polsce to jest klasyka i powiedzmy jazz, ale jakby folkiem tutaj się mało kto, że tak powiem, zajmuje. My wzięliśmy to na poważnie i no i właściwie dzieci grają góralczyznę przepięknie. Przepięknie wchodzą w tą pełną piecią. Brakuje nam właściwie nawet instruktorów, bo gdyby było dwa razy więcej instruktorów, to byłoby i dwa razy więcej tej młodzieży. No jakby no czas ma tylko, doba ma tylko 24 godziny i możemy zrobić to, co możemy, ale jakby jest to fenomen pod tym względem, że można by zapytać, że w dzisiejszym świecie laptopów, świetnych gier, jakichś takich różnych upiększaczy życia, kogo może fascynować muzyka ludowa? Okazuje się, że może fascynować i to bardzo. I to może być sposób na życie, ponieważ wielu naszych absolwentów poszło tą drogą właśnie w kierunku muzyki ludowej i realizują się w pełni i robią to naprawdę na bardzo wysokim poziomie, studiują na różnych uczelniach w Polsce i za granicą. I właściwie ta młodzież, no co, no ma jakąś możliwość, którą może spełniać u siebie w konkretnej gminie, bo my działamy jakby w 10 gminach na Żywiecczyźnie. Te zajęcia odbywają się popołudniami w szkółkach albo w domach kultury. Żywa, piękna rzecz. Także również strona Fundacji Braci Golec można zobaczyć, co robimy, kiedy robimy, a robi się naprawdę bardzo dużo ciekawych rzeczy. I tam odsyłamy, raz jeszcze zapraszając też na waszą stronę. Moi drodzy, kochani, musimy stawiać kropkę, ale tradycją tego programu, tej audycji jest to też, że zapraszamy do układania playlisty naszych gości. Dziś graliśmy utwory tylko i wyłącznie z waszych albumów, bo je wielbimy i wiemy też, że jest jeden utwór, który chcecie na finał zadedykować słuchaczom Trójki. I to jest utwór w nieznane, tak? Który pochodzi z Symfoetnika, dokładnie z ostatniej naszej płyty, z orkiestrą symfoniczną. Jest to autorska piosenka mojej żony, Edyty. Ona odnalazła, że tak powiem... Którą pozdrawiamy serdecznie. Tak, którą gorąco pozdrawiamy. Odnalazła taką właśnie, taką potrzebę pisania utworów. I utwór też taki bardzo z ciekawą nutką. No, posłuchajcie państwo. Bardzo dziękujemy wam za dzisiejsze spotkanie. W nieznane już za chwilę udamy się z grupą Golec. Paweł, Łukasz, Golec byli dziś z państwem i z nami. Bardzo dziękujemy, kochani. Dużo zdrowia życzymy. I spełnienia tych marzeń. Dziękujemy, do zobaczenia, do usłyszenia. Kasia Ciepielewska, Łukasz Sobolewski. Pozdrawiamy, do usłyszenia i zabieramy państwa w nieznane. Bezdroża nieprzebyte, ścieżki prowadzące poza czas. Niewiadome woła w swoją stronę, obraz wychodzący poza kadr. Za oceanem łez, w dolinie marzeń gdzieś, czeka jutro właśnie tam mnie. Gdzie nie sięgnął jeszcze ludzki wzrok. Nieprzeżyte, mgiełką snów spowite, marzeniami rozpędzony mrok. Za oceanem łez, w dolinie marzeń gdzieś, czeka jutro właśnie tam mnie weź. Za pustyniami słów, płaskowyżami zła, czeka jutro, a na ciebie. Autopromocja Polskiego Radia. Nagrody Mediów Publicznych 2021. W kategorii Muzyka, przyznawanej przez Polskie Radio, nominowani zostali Agnieszka Budzińska-Bennett, Józef Skrzek, Leszek Moszczer. Laureatów poznamy 29 listopada.